السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا پانچواں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے سورے وا واتاشی نو تاکارا مونو دیس، وہ میرا خزانہ ہے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ آج انا نے اپنی ٹیوٹر ساکورا کو اپنے ہاسٹل کے کمرے میں مدعو کیا ہوا ہے۔ بھلا وہ کس حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ تو آئیے آج کے سبق کا مکالمہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا کلیدی جملہ۔ سورے وا واتاشی نو تاکارا مونو دیس، وہ میرا خزانہ ہے۔ اور اب پانچویں سبق کا مکالمہ۔ 私の部屋はこちらです。どうぞ。 すごい。これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ アンナ ساکورا سے کہتی ہے 私の部屋はこちらです。 میرا کمرہ اس طرف ہے۔ 私 اس کا مطلب ہے میں۔ نو یہ دو اسموں کو ملانے والا حرف ہے۔ یہاں پر یہ کسی ایسی چیز کو ظاہر کرتا ہے جو کسی شخص کی ملکیت ہے۔ ہیا یعنی کمرہ، واتاشی نو ہیا اس کا مطلب ہے میرا کمرہ۔ وا یہ موضوع کے ساتھ لگنے والا لفظ ہے۔ اس جملے کا موضوع واتاشی نو ہیا یعنی میرا کمرہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور پھر اس کے بعد کوچیرا اس کا مطلب ہے اس طرف، یہ بولنے والے کی جانب کی سمت کی نشاندہی ہے۔ دس یہ جملے کو ختم کرنے والا شائستہ لفظ ہے۔ انور صاحب، ہم سبق نمبر 3 میں بھی کوچیرا کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اب ہم میرا کمرہ اس طرف ہے کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ واتاشی نو ہیا وا کوچیرا دیس۔ اس کے بعد کہا گیا دوزو، مہربانی کیجئے یا چلیے۔ انور صاحب، جب ہم کسی کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اس وقت دوزو کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کسی مہمان کو اپنے کمرے میں مدعو کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہوا ہے۔ جب ساکورا انا کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے۔ سنگوئی یہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہیں حیران کن یا زبردست۔ یہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اکثر نوجوان لڑکیوں کو سوگوئی کہتے ہوئے سنا ہے۔ کورے وا زینبو مانگا، کیا یہ سب مانگا ہے؟ یہ بالکل انا کی عکاسی ہے، وہ جاپانی مانگا کو بہت پسند کرتی ہیں۔ کورے اس کا مطلب ہے یہ۔ یہاں پر کورے بہت سی مانگا کتابوں کے حوالے سے ہے۔ جاپانی زبان اکثر واحد اور جمع کے درمیان فرق نہیں کرتی، جیسا کہ اس معاملے میں ہے۔ اور وا موضوع کے ساتھ لگنے والا لفظ ہے۔ زینب اس کا مطلب ہے تمام یا سب۔ مانگا یہ مانگا یا کارٹون کو کہتے ہیں۔ اب تو مانگا بین الاقوامی زبان بن چکا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اور یہ جملہ کورے وا زینبو مانگا ایک سوال ہے۔ یہاں پر سوال کا معمول کا اختتام دس کا چھوڑ دیا گیا ہے، لہذا آپ کو یہ جملہ کہتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے۔ محتاط کس بارے میں؟ آپ نے سوال کی نشاندہی کرنے والے دس کا کو چھوڑا ہے، اس لیے اسے اٹھان کے ساتھ کہنا یقینی بنائیں۔ اچھا، کورے وا زینبو مانگا، اب ٹھیک ہے۔ بہت اچھے میمونا، آپ بہت اچھی جاپانی سیکھ رہی ہیں۔ اب ہم مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا اپنی مانگا کتابوں کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے سورے وا واتاشی نو تاکارا مونو دیس، وہ میرا خزانہ ہے۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ سورے یہ یا وہ، یہ دراصل مخاطب کے قریب کی چیز یا چیزوں کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ اس معاملے میں مخاطب ساکورا ہے۔ وا موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے، اور واتاشی کا مطلب ہے میں۔ نو ایک ملکیتی حرف ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز کسی کی ملکیت ہے۔ تاکارا مونو اس کا مطلب ہے خزانہ۔ واتاشی نو تاکارا مونو کا مطلب ہوا میرا خزانہ۔ دس جیسا کہ سب سامعین جانتے ہیں فقرے کو ختم کرنے والا شائستہ لفظ ہے۔ انا وضاحت جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے واتاشی وا مائنیچی مانگا او یومیماس، میں ہر روز مانگا پڑھتی ہوں۔ واتاشی کا مطلب ہے میں، اور وا موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ مائی نیچ یعنی ہر روز۔ مائی کا مطلب ہے ہر، اور نیچی کا مطلب ہے روز یا دن۔ مانگا کا مطلب ہے مانگا یا کارٹون۔ او یہ ایک حرف جار ہے جو عمل کے مقصد کو بیان کرتا ہے. یومیماس یہ فعل ہے, اس کا مطلب ہے پڑھنا. جاپانی زبان میں جملے کی عمومی ترتیب فائل, مفعول اور فعل کی ہے. انور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہر ہفتے اور ہر مہینے کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک ہفتے یا ہفتوں کے لیے یوں کہتے ہیں شی. چنانچہ ہر ہفتے کے لیے کہیں گے مائی شی. ایک مہینے یا مہینوں کے لیے یہ لفظ ہے سکی. تو پھر میمونہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہر ماہ کے لیے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, مائی سکی. جی بالکل ٹھیک, بہت اچھے. تو آئیے اب ان کو کہنے کی مشق کرتے ہیں. ہر ہفتے مائی شی, ہر مہینے مائی سکی. اب ہم نے اس مکالمے کا مطلب سمجھ لیا ہے, لہٰذا اسے اب ہم دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے سورے وا واتاشی نو تھکارا مونو دیس, وہ میرا خزانہ ہے. واتاشی نو ہیا وا کوچرا دیس دوزو. سوگوئی کورے وا سینبو مانگا. سورے وا واتاشی نو تھکارا مونو دیس.私は毎日漫画を読みます。 اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتائیں گی. آج ہم نے فعل یومیماس سیکھا, ہم اسے منفی اور سوالیہ کیسے بنائیں گے اس کے بارے میں ہماری سپروائزر بتاتی ہیں. وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جاپانی فعل ماس پر ختم ہوتے ہیں. جب ہم شائستگی سے بولتے ہیں تو مس شکل استعمال کرتے ہیں. اس کا منفی بنانے کے لیے مس کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے ماسم. اس لیے آج کے مکالمے کا یومی مس یعنی پڑھنا اس طرح سے نفی بنے گا یومی ماسم. اور اس کا سوالیہ بنانے کے لیے ہم جملے کے آخر میں کا لاحقہ لگاتے ہیں اور اسے اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں. لہذا یومی مس یعنی پڑھنا کی سوالیہ شکل یوں بنے گی یومیماس کا. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. اور اب باری ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کی. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. تو اس آواز کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آواز اس وقت آتی ہے جب ہم کتاب کے صفحے پلٹتے ہیں, لیکن اس کو ہم جاپانی میں بھلا کس طرح بیان کرتے ہیں؟ پرا پرا. اچھا میمونہ, آپ کے خیال میں یہ لفظ کس قسم کے رویے کی عکاسی کرتا ہے؟ جی کری. یہ اس بات کی عکاسی کرے گا کہ کتاب کتنی بھاری ہے؟ جی نہیں, آپ کا اندازہ غلط ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص کس طرح پرسکون ہے اور کام کو پورا کرنے کے لیے وقت لے رہا ہے. یعنی جب ہم بغور پڑھتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں سخت غور و خوض کرتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں. تو آج کے بعد میں کوئی کتاب یا کسی مسئلے کا جکوری حل تلاش کروں گی. جی, آج کے صوتی الفاظ میں ہم نے متعارف کروایا پرا پرا اور جکوری. اور اب آج کے سبق کے اختتام سے پہلے وقت ہوا ہے ہمارے کارنر انا کے ٹویٹ کا. ہو سکتا ہے ساکورا صاحبہ نے سوچا ہو کہ میں ہمیشہ مانگا کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتی, لیکن میرے لیے مانگا جاپانی سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. سامعین, امید ہے کہ آپ سبق نمبر 5 سے محظوظ ہوئے ہوں گے. آج کا کلیدی جملہ تھا それは私の宝物です。 وہ میرا خزانہ ہے. سامعین, اب ہم اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم زندگی میں کس چیز سے محظوظ ہوتے ہیں. انا اور ساکورا اچھی دوست بن چکی ہیں. اگلے سبق میں انا اور ساکورا انا کے ہاسٹل کے کمرے میں گپ شپ جاری رکھیں گی. سننا نہ بھولیے گا.